الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن إمام عائشة وخلفائه المقتدين وعن طبقة التابعين. كن نيجي مانتي وكان آمرا بها تلقينا لكل مسلم أتى يقينا. ما كان في لنجل النبي باسل ثم القضاء ثم توقع القضاء فيه بعد ذاك قلنا لول ما الوقت فيه مفترض لنفرط الله إن لم يكن لن يكون عذر أنغانت كحيد كيم مبرك ومرض أكفيبر تخيير ذي تخيير تانلو جيني تانلو دي سقامي بروم أكفيبر قطار والمحيضي أكو مبرك جاء أدكنا عن التجاني تكي تشيخ التجاني الدلان في التمحيضي بروم أكشيال تكا أكشيال للغا ولاي بلد بيكسين تجي دوال wa ñom ñoy yom atté mbeureuk ak gëssim ñoy yom atté ci li ëpp ci mbiri ba mu dess ci ay masala yu bëri wul comme fasé mbeureuk dañ koy manam idday mbeureuk dañ koy konté wala té kenn du konté wala gëssim par exemple mbeureuk day tax ñu xamné jigen majeur na ala ko gëssine du tax ñu xam ko manam ëmb gi ci lañ koy xamé mais duñ ko xamé ci gëssine gi manam avant muy gëssine dal avant muy gëssine dinañ xam né ki majeur na parce que bu majeur lo ëmb voilà d'accord manam bari wul dal ay masala yo xamantene bari wul la yo lañu wuté mais sinon lu jëm ci lab julli ak ñu mel nonu ñom ñoko bok niki nonu ci karam tam ñom ñoko bok parce que en fait geussine bi so ci paré da nga wara sam waaw ñu dem ñu na wala yunafi waye do dakonté zaka lolu nak bu zikri sopuk sikap alal marid ci aji febar ji ande ali zikri fof borom xam xam ya alfazuhu kaddo ya mom werde bi istighfar mu moy jegalu at tahlilu ak tahlil wax la ilaha illallah thumma ginnaw ga as-salatu julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mi atam nek timir khalil yo sop yo kharib bi ay sighatin ci bepp teggil wa amma al-afdalu ndal ba ci gën nak mom faqul waxal salat fatihin wa salat fatihi qad deug deug fadalo borom xam xam ya gëna la lañ ko rawati na wa tariqa bi ak borom haqq xeyda hadi li yard li ni dal allati moy li nga xamne raktabaha toftale nako ar-rasul yenentibi sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom al-jamil bu taru bi wa kanat nekkon na amiran bi aji digal biha mom cheikh tidiane de radhiyallahu anhu wala mom yentou sallallahu alayhi wasallam amiran bi aji digal biha ki werde bi talqina ci ñu de ko ci ñu joxe ko li kulli muslimin ñel bepp julit ata bo xamne dekk na yaqina ci lu wo li commenter nañ ko de voilà kon ñi ngi ci mimba de ardi jeexalon nañ fi amulon masal buñ fi nekkon ba te jeexaluñ ko wala japp ngeen lepp wax na sax ko wona wala parce que mon ko fuñ ci tolla ko mo tax xol nga ni manam kepp ku ñew rek fi jëlul tariixa mo xam xalé la xam xalé la mo xam mag la ñu ko jox rek ma sa bob jëru mo xam ku jubba di la mo xam ku jub la waaw ñu mënti mel dal waaw ñu mënti mel waye loolu mu ak ko li moy dar su bu wess même baadi ginnaw ardihi garal gañ koy garal ñu ñu baadi ginnaw ardihi garal gamu garal shurutana sunu shaqiyyi allati ya nga xamne qad deug deug tajallati feñna ba leer nañ fi kutubil madhhabi ci téré ngir bi manam téré tariqa bi la ci djublu manam fi dafa wax lu am solo kep ko xamantene yaangi joxe tariqa bi muqaddam bu mëna doon suñu ñëwé dila jox tariqa bi kum mënti doon war nga ko dox mais ci condition gannaaw manam ci condition nga garal ko wan ko leer mamu gis bamu xam lan moy charte yi nga xam tane ñoo ñoo am ci tariqa bi manam nit mënul ñëw ne la dama bëgg tariqa bi rek ngeen ko jëlul mu jeex dedit da nga nan ko xam nga tariqa bi mu na la waaw wala yu mel non manam da nga ne ko ah tariqa bi kat werd bi li na ñett da ngay werd di wazifa di hadara juma nga ne waaw nga ne ko bu fekente ni xam nako dina ci doylo mom bu fekente ni xam na lan moy werd ak wazifa ak lazim jaru nga koy nek di ko ko ñaki ci bi bam ngote hadara juma bi jaru nga ko fay detail parce que xam nako amma suko xamul koku day lat ñu leral ko ko ne ko li li ni lañ koy defé mu ne d'accord nga ne ko na nga wax ko condition yi nga xamantene mënul ñak parce que 23 conditions inshallah dinañ ci ñew parce que utul nako buntu ci kanam mais dafa am condition yo xamantene mom mo mënul ñak nga leral ko première condition bi parce que déjà mom comme ñew na waji mom manam ki ñew ci muqaddam bi yor na digal lu woor lolu condition la pour mu jël ci ko légui nak ginnaw lolu muqaddam yi daf ko wara leral condition yi nga xamne mën ta ñak moy mu ne ko ben bu fekente ne yoron nga benen tariqa dang koy bayyi su fekente ne yoro ben tariqa woro ko bolé benen tariqa mom tariqa bi lolu condition la buñu tek ngene mu ne d'accord na ngene ko ñaaral ba moy do ko bayyi bu mukk da ngay wer di ngay japp ci tariqa bi ba karo ngay genn aduna mu ne d'accord na nga ne ko benen condition bi moy do ziaré benen waliyu ziaré teub mo xam waliyu bobu mi ngi dund mo xam dafa genn aduna mu ne d'accord na yi moy condition yi nga xamanteni mënul ñak ñu leral kep nak ko xamanteni ñetti yi respecté nako ñetti koku mi ngi ci tariqa bi manam neewul bana werna legui do ma werna ginnaw bimu ko jele ci muqaddam bu am digel bu wer muné neewul bana werna neewul legui dana bolé tariqa ak benen tariqa wala bok mi ngi japp benen and ak mom ñettelu condition bi moy japp ne cheikh tidiane daran moy serigne de telle sorte que manam dafa wéet ci nek serigne kon du dem ci keneen benen walu ku mu meuna don di fa teub ziaré bu tax ñuy wax ziaré teub bi ñuy wax ñoy yépp dina ñew ci ki bi inshallah pour téxantal ziaré simple ak ziaré teub bi lu leen wutul mais dal lool moy li nga xamne mom cheikh tidiane daran daf ne képp ko xamantene muqaddam nga ñu ñëw ci yow té léraluulo condition yi yi moy yi nga xamné faaw nga léro waaji nga jox yorul dara muy bénn ñaarël ba yow nangul ci digël dokk ci tariqa bi yow muqaddam bi lool motax yoy mat na xam manam muqaddam du doon n'importe qui sa mas gi yépp mënu ñu ko doon manam bala ngay doon muqaddam day fekk au moins nga xam yi nga xamné wala ko ñoy yu simple ci tariqa bi wala yoy ñoy ki quoi ba pare nga xam au moins yenn atté diini ci wala légui kon ba pare nga mëna léralal yenen talibé yi nga mëna leen léralal manam li nga xamantene par exemple mom lañuy wérdé lan lañu soxla pour wérdé ak ñing koy défé yoy boko mëna léral loolu ko muqaddama ah bo yoro ndigal bu wër taw ka la yow mat nga muqaddama après nak amma waw muqaddam bi mom day def nangam da melni yoyu mam dafa am yo xamne dañ koy diggal muqaddam lo tamit dina ñew ci kanam di buntu yo xamne tane day wax muqaddam yi li nga xamne mom lañu diggal ñu war ko melo pour affaire di dox normalement lool yeb nit ñu inshallah mais li dal mom lay leral fi manam ginnaw bam ko leral amma nak yenen charte yenen condition yi yoyu manam yoyu nak après mu leral ci lo xamne tane jappandi na ci jamono ji mu nek selon est ce amna temps tok diko leral wala yoy manam solo lol mu leral yeneni wala mu wax ko ne ko yeneni ci dess nak mom war manam demal nga jangi ko yu mel non mais yi moy yi nga xamantene nit mënul nek tidial ti respecté wul condition yi kep ku respecté wul yi condition ay dox ci tarika bi mais nak yi ci dess yi yoyu day tax nit nek tidian bu mat tidian bu mat lolou motax il faut faire attention ci question ne ci tarika bi dox ci tarika bi ci affaire yi tamit c'est pas du compliqué wul comme ni ñen ñi di wax de quelle sorte que abenn benn mbir ñaar ñu ne dox ci tarika bu lolou tamit parce que dox ci tarika bi du lu ndaw parce que tarika bi boko jappé bayiko da ngay al lolou nak du lolou lu ndaw il faut gaay bi def attention ci lolou manam légi nak mu dess yenen condition yi nga xamné parce que lolou borom cheikh mohammed an-nazri fi alayhi rahmatullah leral nako ler yaatal nako bu baax ci durratul kharida han bi musharawe tere bayam yaqutatul farida muy wax même cheikh omar radhiyallahu anhu te yimu indi ci rimah ne 23 parce que cheikh omar radhiyallahu anhu dafa out buntu ci tariqa ne charte fariqa ne 21 yu jikki moy yi nga xamantene manam 23 yi cipp ko matal yow ci ñu gën nya jégué yalla nga bok ci ñu bénéficié yi nga bok ci ñu téxé yi nga bok amma ñi nga xamantene nak ñom matalu 23 mais 21 yu jikki lañ matal ñoñu ñom yéggunu ci ñu jëk ñu nga xamantene ñu moy ñay yegg ci yalla ñu jégué yalla ñu sopp ñu dëgg ñu bénéficié dédé mais nak tidian nga bo xamantene am nga bénéfice hein tay c'est mbir manam lu reey la da amma ñi ci dess nak légui nak mom tam mu léral né bon du mom kassé do dama la jox exemple mom rek né yoyu 21 mu wax cheikh omar radhiyallahu yi mu wax yoyu moy yi tax nit ki mat tidian pire ni nane tidian comme xam nga tay julit dafa am ay condition am dañ nan diw li julit pire la mom manam moy gisunu ko lenn mu def lenn lo xamanteni yenente bi dañu won sallallahu alaihi wasallam ni julit duko def wala alquran dañi julit duko def nit nak mën na nek julit di def yo xamanteni pourtant du jikko julit mais téré wu ko nek julit mais kenn mënatu ko tuddé julit pire niki nonu ñatt yi ma la wax nak moy yi nga xamantene ku ko deful do tidian amma ku respecté wul 21 yi manam yi dess ci 21 yi lolu dañ na la do manam ku ci am lu mu ci respecté wul dañ na la do tidian pire lañ la mëna wax mais tidian nga quand même motax il faut faire très attention ci hein ci masala yoy parce que mat na leer rawati na suñu jëmulu ji nga xamantene legui fitna dafa yëkëti ko té ku jog rek dog nit ñi ci tarixa yalla nañu yalla sam kon mu ne ginnaw bu mu ko garalé deng kon suñu charte yi nga xamantene mom dafa fay leer nang fan ci téré tarixa bi mu tuddé ko mazhab motax téré yi bari nañ téré yi nga xamantene dañuy yitté wo mbiru tarixa bi ci la bok na ci jawahirul maani moy d'ailleurs sax premier tassam moy vraiment tassam téré tarixa bi mais rima khibur rahim ala nahur hizbir rajim bu cheikh omar fouti radhiyallahu ta'ala no mom mo gëna dajale manam vraiment téré la bo xamantene mënta ñak mom dal dar ko mënna ne mënta ñak ndax mbolam luy jariñ julit aduna ak al-akhirah di jariñ talibé tidian bi aduna ak al-akhirah wala soufi bi aduna ak al-akhirah mi ngi ci amna téré yo xamantene comme lu demé nek munyatul murid bu tidian ibn baba rahmatullah alayhi radi anhu mom la sid al-arabi ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu sharh tuddé ko bukhyatul mustafid di sharh bu mom munyatul murid bob wa sid al-arabi sa'ih walli bu mak la bo xamné ay mbirum ci tariqa bi ñepp xamnañ ko radiyallahu ta'ala anhu amna yeneeni téré ñu démé naké comme yaqutatul farida nga xamanteni vraiment comme ni mako waxé won bi ñi tabal téré bu matalé nonu man xamumako ci tariqa bi ak ci sharia bi en même temps c'est à dire que mom dafa melni manam téré fiqh manam dafa duggul ci li ñuy wax fiqh comme buñ nan japp wu julli ak ay yoy fexu gi ibadat mu amalat yoy la duggul rek mais lepp luy jariñ nit mo xam dafa développer bu baax ci walu sharia bi nak par contre luy jariñ nit ci tasawuf luy jariñ nit ci tariqa bi wax affaireu cheikh tidiara daram wax ay karamam wax ay ngeneelam wax ay jaar jaaram wax tariqa bi joxe manam lenn lu ci nek mu développer ko développement bu yéme yaqutatul farida vraiment téré bu mel bob moy bok na ci téré motax gis nga buntu biñ doon gis ci daayira bo fofu ci yaqutatul farida la nek gis nga sax da ko wutul buntu di wax yi yaq ay jëf yi waral mujju gu ñaaw yi nga xamne dana tax gëm yalla nit yok yi nga xamantene day effacer ay bakkar han yi nga xamantene day tax xol bu wow legi manam day musul nit ci xol bu wow ak yeneen ak yeneen mais vraiment dafa développer mo xam ci walu sharia ba bari wax tamit bokku nan lañ wara doxalante seen biir ak yeneen manam dafa élargir vraiment masala yi ci anam go yeme yalla yalla fay borom rahmatullah alayhi wa radiya anhu amna yeneen téré mizabur rahmat rabbaniya amna al fath rabbani ifadatu tijaniya ifadatu ahmadiya ak yeneen téré yo xamantene yoy yep nak manam dafa la wax ne la hein parce que dañu bari ni trop mom la wax nak ne la tire yoy bo ca demé dafa leer nañ manam dañu feñ manam charte tariqa yi dañ fa leeré nañ neubatuul du lo xamantene dañ nan ñoom di wo koy xam ak ñoom di duñ ko xam dedet ñi ngi ci téré leer nañ ni ni képp ku ko bëgg xam bo défé yitté insha Allah ta'ala yalla da na la dimbal nga xam waaw motax mu leral ko non muna nak jappal li malay wax laysa nekut de tazayyunu di taru hein subhatin kurus yota baru lañuy bayyi xel de kurus gu rafet dong bu mom lañuy bayyi xel de bal li fi nek ittibaa topuma lala nga xamantene ashiyukhu serin señom akbaro dañ ko xabaare lolou mom la gaay di bayyi xel manam ab talibé bu mu defé né ci mu toll duy ñew rek man légui tidjan la yor kurs ku rafet hein di sol yéré yu rafet ak ay ci nan tidjan la hein jël kurs ki tak ko ci loxo bi ba mu wé koku ba yu mel non rek japp né hein légui mom tawarkal ponkal la dédé lolou motax sax kurs masala kurs diko lonko ñaar wax jugé na ci cheikhou tidiane daan ben mu diko diglé bi ci dess mu diko téré mais diglé bi manam téré bi lim ko téré won daf ko téré won ngir bañ nit ci diko def mistel mais ginnaw bi diglé nako lool motax dañuy lool mum luñu japp né jël ko diko tak nit manam comme genre lool ayu voilà ndax sax kurs gi comme ñom lañuy ci carré yoy barké mën na ci né té da ci né voilà inshallah ak yeneen ak yeneen manam kon jël ko wéko ko ak yoy du lool sax mom lañ mo ay en tant que tel mais nak boko bëggé def ci nga xamanténi fo dem lonk sa kurs ma nga tak ko ci say loxo di ci di yeug di ko yëngal ak ki di wané ni man tidjar la man talibé la man nangam la may ki may ki may ni hein yoy mum bobu ñun dañ koy dakk motax mëna la nak di tarlo rek di yor kurs kessé di rafet kurs gu rafet han wo xamne day cher xam nga jarumuy cher kurus dang ko ci konté rek di jarumuy cher jarumuy ci jarumuy reuy jarumuy def nenam wa ko gaay ni wax ni kurus jigen la mais kurus gi mu ndaw ak mu reuy ñoy yam l'essentiel moy lima ci def lan la lool rek am solo motax mu ne la du lool lañu bay xel bal li fi nek dal ittibaa di top ma la nga xamne ashuyukh serigne ci ñom akhbaro dañ ko xabar lool motax comme téré yi nga xamanteni mom lañ lim sank ak yeneen ak yeneen ci téré hein ak waxu serigne yi nga xamne ñi ngi dund ak ñi genn aduna di dégg seen wax di bayyi xel seen digël ak di moytandiku seen téré lool mom lañuy bayyi xel ci talibé lool moy wané ni talibé bi ci talibé bu am manaw wa su fekkante ne yow da nga yor kurs gu rafet yëri yu rafet mbaxanam copati bu rafet ak yu mel nonu rek hein ak mbarakis yu rafet té dara li sëriñ yi di wax defoko koku jariñul dara lolou motax nak muné wa zahirul qasid aji djublu ji ci nit yalla la yatabaru def ko baye xel de mom amul solo de indal wali fa waliyuba wa nak wal batin bir bo mom al mu'tabaru moy la am solo mom lañu baye xel waliyu non lay mel manam nit yalla mom yow ni nga ñewé ak sa zahir mom lolu amul ko solo yaangi fa lu ye auto nga indalé ki gis nga ben mom mu gis kenn ko xamantene xamna ni ki deggu la te bëgg na lu bax moko indi ci mom moko gënal mu gis fukk yo xamantene ay gaay ay auto la ni garé ay ki di indi ay adiya di def ci yoy mom amul ko solo liko amul solo moy nit ñi seen yini han xol bu sel bi ñi nga xamantene mom lañu dikkalé gis nga motax moko wax Mustafa Sanko tayé buñ doon waxtaan ci ki ma nan ko bam nan ma yow dekk talib bi deug ma ngi nan ko man kérok buma démé ci Seigne Mansour diko sét ji en fait parce que daf ma doon laaj ba xam je tok ngeen joxante loxo di kiyégué maniko ma diko wo man la simple fiégué rek ma nékkon ci bir ni kër gi rek mu lér mo ni fim tollu ñu bok kër gi ni nek rek lool rek doyal na lool ci sé doyal na amma mu xam la ki yow no tudde fo dekk xam na ma señ bi ki yoy yu amu solo li am solo rek moy yow nga djublu ci mom ak xol bu sel lol mo am solo ci nitu yalla mais bu fekente rek parce que comme ni nga xamne non la ko wali yi waxe cheikh omar radhiyallahu anhu insisté met bu bax ci rimax mune wali yu manam gis nga ko mak lu nit mak reey makam mom bu la bëggé bu la jarign xam nga lan mo wara jarign yow nga bëgg ko yow ni nga mel ci mom deggu gi nga deggu par rapport ak mom nak ak li tax ngay ñew ci mom yalla rek tax nga bëgg ko ci nonu rek loolu mo lay jarign mais du manam mom mu bëgg laat nane señ bi xamna ma seen bi daf may woow ak daf may nuyo daf may jox nangam ak yoy amu so li am solo moy yaw nan nga considérer serib motax ñet lool mo am solo manam nit ki tu ndaw ki pour mu jariñu ci kuru ku mak ki moy ku ndaw ki bëgg ku mak ki te kiem ni mu bëgge ku mak ki ak ni mu ko baye xel lool lay jariñu way mais pas contraire bamou dess yalla rek moy ko xamantene mom fu la beugé mom faaw da ngay jariñ lolou lu mata baye xal la lolou motax inna ta'ala rabbilahu wa rahima di wax nan bul di wut serigne bi beug la yow bul laaj ana nan fan nga tollu serigne bi bu ko laaj yow xam nga loy set setal yow ana fan la serigne bi tollu jeex ci kiem proportionnellement ak lolou ci ngay jariñu lolou tax nitu yalla di wax ne wal yi lu mu for ñaar yi manuko ñaari biri ngi ni wal yu munuko wal yu munul lor ko ko toñul munu jariñ ku ko bugul ñaari wal yu munuko lolou motax nak biti bi du lolou mo baye mo jara baye xel motax mune le bir bi lolou mo am solo waramone wal qasiduna way djublu ya nahwaho ci walam manam di dem ci waliyu aqsamu ay khad lañ yo xamantene arba'atun ñent la yabinuha leral nako bu baax wala yubinuha leral nako bu baax al qasamu aji seddel gu magga te mo cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu warda borom manam ki nga xamantene ci mom lañu bind Ibriss moy ak Ibriss han kitabul Ibriss min kalami sayyidi Abdul Aziz Cheikh Abbas Dabbah bi radiyallahu anhu mom lañu tuddé Al Hadj Abdul Aziz comme Cheikh Hadj Mal mom mi lako tuddé won radiyallahu ta'ala tax ndax comme daf doon lire téré Ibriss bob non gis ci ay ngar ñu bari way bokku na ci téré yi nga xamantene presque mën ta ñak tamit ko fawtaalu bi am ko képp ko xamantene bëgg nga xam yoonu nit yalla yi te kenn du la nax te ding ko xam xam bu wir te do ci am lu manam danaka leunt leunt do to ko ci amati fokk nga yor ko tabi bis moy téré bi nga xamné mo jaru maani ci côté lu jëm ci wal nit yalla yi ñom manam danaka mën nañ ni amul téré bu melni ñom rawati na parce que ibris expression yu simple utiliser parce que jaru maani sax leele mu dugg ci expression yu difficile mais ibris expression yu simple wax wax yu simple yu woyof yu leer nañ tabarakallah wa motax mune motax mu'taqidun legui nak ñent la neena cheikh abdou aziz dabbar radhiyallahu anhu xajalena xajalena nitu de ñi djublu jëm ci nit yalla yi daf ni ñent faaso nit lay jappal mune ko xamne mom mu'taqidun aji am pass pass la fi zahirin ci biti wa batinin ak ci bir koko de ashabu moy ci gëna texé qasidil wali ci ñuy djublu ci wali al fatini xamantene manam borom xel mu ñaw la kok ak borom solo ya ci mom mo ëppalé ñu xamantene mom biiram ak bitim yépp ci biti comportement am rafet na ci kanam wali bi amna ay téggine yu muy am amna ay doxalin bu bari dina ko won nit bëgg nako dina ko jariñ dina dem di djublu ci mom moy comme li cheikh ahmed bamba radhiyallahu don wax tuba li abdin ma muridin sadatin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati manam bim nan parce que daf len tuddu mune ulaika qawm la yashqa jalisuhum iz yaksubuna al muridin sa'adati tuba li abdin muridin sadatin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ñooñu ñoy gaay yu bax yi nga xamantene ulaika qawm la yashqa jalisuhum kep ku togal ak ñoom doti xedi moy ni hadith bo wax ñent sa sal neewon bu ñuy moy ñi tok di ci kar di tuddu yalla di nga xamne ñoom seen data yeb lo rek la mu ne ñoonu nga xamantene yalla ñi ñew togal ak ñoom malaaka yi dem ci suñu borom fanara bo ci gattal da bañ waxe ne amna diiw di dafa romo rek mu ñew fu won pour ci kar ñew fu won pour deggu xam xam ñew fu won pour dara mu ne ku dedet ñi segal ay gaay lañu wax xamne kep ku togal ak ñoom parce que jigeul na ñep parce que kep ku togal ak ñoom do to taxeli ñoo ñay gaal yalla ci yalla boole mu ne wala ka xawm laas ka jale suhum is yaksibuna al muridina sa'adati motax mu ne bu fekente ni talibi yi ñew ci ñom texel tax texer lañ bëgg mu ne tuba li abdin texe da ñeñ la bëpp jam muridin nga xamne ab talibi la bo xamantene dafa nam dem ci yalla sa'adati te deug lahum ñeelen nan bi khidmatin mo xam do leen di liggeey aw bi xubbin wala tioxel gum leen di won aw hadiyati wala di leen jox ay adiyé kon lool mom moy ben comme djublu bi ak kon fofu tuduna ñaar yépp ci fi manam kon ci biti han ak ci bir kokku mom moy ci gëna taxé ak kan wadduho ak safan ba ki nga xamni mom biram ak bitim dafa contre wali wi han lepp lu wali wi doxal mom yalla ci yalla musal yalla ñu yalla boole ci ñu jëk ñi mu ne kokku mom abaduhum mo leen gëna sori kokku mo gëna soy wali yubi waye xolal deglu mune wa mu'taqid ak aji fas fi zahirin ci biti han waye wa sirru waye mbot bu minu ci mom mu'taqid aji di ngat la ko xamne mom ci biti ni day won wali yubi ne ko bëgg na ki nanga mais jappul ne sax ki sax mom manam da koy soufal toutil diko sofantal en tout cas comme gis na gaay diko top rek bon voilà quoi gis na gaay ki bon mënul baña té yoy parce que peut-être amna intérêt yu fay dox ak yoy rek dina ko won nit bi rek mais biiram mom dafa contrôler yi wala suko contrôle mais may yi gaay gis ci waji mom mom gisuko manam mom dana ah way yow ki he mi fondo la ki nangam rek la hein wa mom motax gaay yi contre serigne ci yef lolou ngay gis ci ñom ñom li gaay di gis ci serigne ci motax ñeneen di tax fa di hein di dem ci ñom di sakku ci seen xam xam di sakku seen mbax seen yiw seen ñaan ak yu mel non ñom duñ ko gis ñom day japp ne rek lam ki way fonto wa yow ki pour ñoo sax gaay ci dess dañu tiaxan wala dañ leen di nax fiñ toll mu ne koku nak mu ne adarru moy ki gëna moy ki gëna lor wa koku mom moy ki gëna lor kuñ ki mu la tuddulon parce que tuddul na la ki gëna téxé yalla ñu yalla boole ci ñoom mu tuddul la ki leen gëna sori mais koku limuy sori sori wal yib du ci jarign parce que mom ci zaay rek baat na yeb amul affaire ak wal yib koku mom du ci jarign dara mu dess ñettel bi moy ki ci gëna lor moy ki ñew di won di nek di and ak mom di def ci yoy ni ci biti fekk gëmuko sax dumul ni sax waaji ki borox xox bu baax la wala nit la ku sel wala walu yalla la wala nangam mom gëmu ci tous mom pour mom gaay dañu tiaxam ni dañu rir rek di ci te mom nak ap intérêt mako fu yobbu waye bis bu fu intérêt ba sox ki doot fa nekati wala yu mel non koku mom abaru moy ki ci gëna lor na wa moy man ko xamantene qasada dafa djublu lil waliyi ci waliyu bi koku mom moy gëna lor ci ñu djublu ci waliyu bi wa absuhu waye safan ba manam moy contraire bi moy ki nga xamni mom biram gëm na ni ki waliyu la ki dal ni mu gisee ni ki xamna ni ko yalla may parce que ki wa ki dal nanga lol moy contraire mais nangul and ak mom nangul dem liggey yeur ko nangul defal ko dara lo xamne ngir yalla rek la ba tax mu meuna jariñu nangul ci def dara mom famu toge rek bu ne koku nak mom lo xashalin borom ki ñaan jali bu feñ la koku da iñal mom motax te al hasadu la yasudu ko iñal mom do nek sang parce que en fait ki li tax du nek sang moy mom gis na deug mais da ko baña top moy jikko yahudi am yahsuluna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli wa laqad ataina ala ibrahim al-kitaba wan-nubuwa wa ja'alna fihi mulkan 'azima wa est ce dañuy iñane nit ñi moy yenente ci li leen yalla jox ci ngeen ak manam julit ñi ngeen li leen yalla defal yalla ne joxor na pourtant waqad ataina ala ibrahim al-kitaba joxon nañ ko téré on nubuwa wa ja'alna fihi mulkan 'aziman han defon nañ ci ñom nguur guuray waye ñom ngeeneel yoyu nonu ñu defal yenente yoyu defal ko yenente yalla sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi ñom dañ koy bañ dañ ko contre xamna ñi moy deug ñom ñoy maghduba alayhim comme niko yenente waxa sallallahu alayhi wasallam wa ñoo ñi yalla méré deug parce que ñom dañuy xam deug ku yor jikko bobu nak ci wal ci nit ñi ci par rapport ak wali parce que wali yi ñom ñoy han doné yenenti wa der lolou motax mu wax la mune la ci début bi bi nane wa fa zaman bay'a al-anbi awliya mithla alladhi bay'a al-anbiya voilà lolou tax mo xon lako ñu xamne dafa jaayante ak yene wali yi dal ñooñu texé nañ comme ci jaayante yenenti parce que ñi ñoy donuy ñom ñoy donuy fi tam même bi la ki li tax muy lolu moy dafa gis ngeneel li ne ci gaay mi nangul jariñu ci ñom koku mom hein nekul ki ci gëna lolu ki ci gëna lolu wax na la ko ndax mom day am contact direct ak mom ndekete day lolu rek ci moko gëna sori ki nak mom iñaan gi moy tax bu jariñ motax du nek sang motax ayy binan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama moy wa anna lil muttaqi imaman yalla nga def ni ñu nek imam ngir ñi ragal yalla manam ñi nga xamni ñom ñoo ragal yalla ñun ñu nek seen imam yalla nga ko yalla defal mu ne lolu mujahid alayhi rahmatullah mom bu ko daan firi def na waj'al lil muttaqina lana imaman lolu lay tek manam yalla nga def ñi ragal yalla ñi nek suñu jitt parce que ci top gog ngay top ni ragal yalla ni jitu won ni di top sen tank nga top sen ginnaw and ak ñom ci yow tamit ngay évoluer ba melni ñom bu ko defé ñeneen ñi ragal yalla ñu ñew sa ginnaw yow nga nekk ak sen jitt alors que ki nga xamantene nak mom xamna ni waaji mat na lool mo mo and ak mom mako top nekk wayam di dem ci demalante ak mom ak yoy dina melni non xamna ko mais ma bañ parce que dafa iñan koku mom du jariñ wa du jariñ xana ñu daal yam fo inshallah taala wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam.